أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العظيم. سورة الصاد مكية وهي 88 آية. سورة الصاد مکی صورت تے ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. اتو اتیا آیاتن دی و خمس رکوعات او پنزا رکوع دی. دلے صورت ابتدائی آیتنا درے پس منظر دارے کہ دا پیغمبر علیہ السلام ترو ابو طالب مسلمان نو خدا پیغمبر علیہ السلام سرا تعاون امدادی دیرو. دا پیغمبر علیہ السلام پالنا پا بچپن کی پزوانے کی دیکھ کر لیلا او دا دا پا وجبہ قریشو پیغمبر علیہ السلام تغیر تکلیف نرسو لکہ ابو طالب دا قوم مشو. ابو طالب بیمار شو تو دا قریش لوے لوے سرداران راجمشو او یو میٹنگ یو کو مشورے دا اکرلا کہ دے وقت کے ابو طالب بیمار دی کسورا دے پس اغا وفات شی او بیادا غین رست من پیغمبر علیہ السلام دے دے نوی دن نا منکو او قدے کے سخت قدم واخلو نو دا عرب و خلق با پیغور را کئی وی با ترکم ابو طالب جم دے نو تاس و تسنوی ننا غنیشتے نو تاس و دل دونا تکلیف ورکوی. نو که وفات شنو من تا پیغور جوڑی گی نو مناسب دادا کہ دا ابو طالب پر زندگی کی دا پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ فیصلہ ہو کہ دے زمانگ دا خدایانو نقلار شی اجلاس کے دا خبر اشلو دا غیر پس بیاس مشران دا کافر و لالن ابو طالب لے پجرگا ویستار وار زمن خدایانو پسی بلی ہوئی او تخپل انصاف اوکا دیر او غوارا او زمن دا خدایانو نے قلار کا دیچے دا کم خدای عبادت کینو کئی دیم دا خپل خدای عبادت دیو کی زمن خدایان نے چیڑی نہ پیغمبر علیہ السلام امدادی خدایان و پبارک بد نوے دمر بے وے کے دا بے اختیار دی بے حسری بے جانری سپیدا کولی نشی چل رزق ور کولی نشی کیا تا فیدا و نقصان رسولی نشی بدر خبر بے کو نو قریش مکہ مشرانو ابو طالب تا پل مطالبہ پیش کرا او ابو طالب پیغمبر علیہ السلام را اوستا پتیر وارا دا دا قوم مشران دا پجرگر آگلی دی او ستا شکایت کئی تا دا دوی خدایانو تا بدوی دیخ پل مذہب بانے پریک دا او تا دا خپل رب عبادت کوا قریش میں بس دق لڑا گلی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کاکا جی یو سس طرف تا دویلا دعوت نور کو مچا غیر دویلا پار بہتر رہا یو خبر طرف تا دعوت نور کو جاغور دویلا پار دیر بہتر رہی ابو طالب و تو کم خبر ہے کم چیز دیکھ تو دویل دعوت ورکے پیغمبر علیہ السلام ویز دی یو خبر پا دوی بانی کول غارم یو کلمہ با دوی اوئی او دا اغی پا ذریعہ بانی تمام عرب با دوی مخی ساخ کتا کی دی با تمام عجم و مالکان شی ابو جہل وے کم کلمہ دا اخا کلمہ تمن توخے تا کم یاد ہے او وستا پپلار میرے قسم بھی دا سی یو کلمہ نلس کلمہ وے لتا خو تیار یو وایا دا جاہلیت دا زمانے قسم دے وستا پپلار میرے قسم بھی دا یو کلمہ نا دا سی لس کلمہ خوب ہوا یو کم اللہ وایا پیغمبر علیہ السلام فرمائے بس لا الہ الا اللہ وایا ویچے دے وورے دنے دے کافرہ جامعہ سنڈے لے پاسے دے ویدہ ٹول خدایان پریدو بس یو خدے امنو دا خدیرہ عجیب خبر حضا شیعن عجاب نو دا قریشی سرداران پاسے دے نا مجلسنا انور خبرے وانورے دلہ دا سورت پشورو کے سواد لفظ دے او دا دا حروف مقطعات ندے لکا الف لام میم چا حروف مقطعات تی ندا غشان تے سواد دا حروف مقطعات تی او دا دے معنی یو اللہ تم علی بنا سواد اللہ عالم دے پمانا دے حرف پخپل مراد بانے اللہ پخپل مراد پخپل عالم دے والقرآن ذی ذکر قسم ملی پا قرآن بانے ذی ذکر چی نصیحت والا دے دک دا نصیحت نا دے نپاغی قرآن ملی قسم وی کافران چی پیغمبر علیہ السلام دا رسالت و نبوت نا انکار کئی دا دوی خبر سینا دا غلطنا والقرآن ذی ذکر پا قرآن میلی قسم وی ذی ذکر چی قاون دا ذکر دے دا ذکر نڈک دے بل اللذین کفروا فی عزت و شقاق بل الذين كفروا بل كافرون فخلوان لي اغا خلق كفر كدي في عزه وشقاق دي فغرور كدي في عزه فغرور وتكبر كدي وشقاق واختلاف ومقابله كدي دی پا تعصب کی دی پا مخالفت کی دی. کم اہلکنا من قبلہم من قرن سومر من حلک کری دی. کم اہلکنا من قبلہم سومر من حلک کری دی من قبلہم ندوی نمخ کی دیرو متنا پا عذاب کم حلک کری دی. دا ہلاکت پا وقت کے باغوی چگی وحلی کی عذاب بر علل بیابا پی چگی شورو شل فنادو ندی با چگی وحلی دے کافر دا عذاب وقت کے چگی وحلی ولا تحین مناس نو پا دغ وقت کے خلاصی ددوی ولا تا ولیسا ولا تحین مناس نو پدغ وقت کے خلاصے روڑے رچے سوری والی لی او پچے غصورو بانے دا اعذاب الہی نے بچے وینے لی دغ وقت بیا دا خلاصی نو تکل عذاب راشی نو بیا تو بھی قبلی گی نا. وعجبو ان جاءہم منذر منہم دے کافر و تعجب کرے دے قریش مکہ ابو طالب لے پجر گچی تلی دی دوارو جہانو سردار خبری اوری دلی دی وعجبو تعجبی کرے دے انجاہم منذرن پدے خبر چراغلی دی دی تا منذرن یو یر اورو ان کی پیغمبر من ہم چی ددوی دا جنس نا دے ددوی دا قوم دے ددوی دا وطن دے. وعجبوا تعجب کرے ان جاءہم پدے خبر چراغلے دے دویتا منظر یو پیغمبر یر اور ان کے منہم ددوینا یو بشر و تا پیغمبر راغلے دے. وقال الكافرون هذا ساحر کذاب. وقال الكافرون کافر بویل هذا ساحر ذا پیغمبر چه دینو دا خو جادو کرنے کذابن دروغ جلنے. پیغمبر علیہ السلام بارک ہوئی وی دے دروغ جلنے دا پیغمبر دعوت چه کرنے دنو پاگے کے دروغ جن قرآن غن با اثر کلام چه پیش کئی نو دے جادو کر نہ جادو دربار دیکھ معجزات نے انکار کی دعوت نبوت نے انکار کی معجزات کی خی وہی دا جادوگر لے دا نبوت دعوت کی وہی کذاب دروغ جن لے معجزات مبارک ساحر ہوئی ھذا ساحر کذاب دا پیغمبر خو جادوگر دے کمی معجزے چی در تخی نو دا جادو دے دیکھ دعوی دا نبوت و رسالت کئی نو کذاب دروغ جن دے حضا ساحر ان کذاب دے جادوگر ہم دے دروغ جن ہم دے. اجعل الالہت الہ واحدا آیا دگر زولی لی دا ٹول خدایان الہ واحدہ یو خدے زمان بیشمارا خدایان دی دا غینے راتا یو جوڑ کرے دی اتلس شلے خدایان یو آدھے دا مکہ انتظام کول اینشی دا یو خدے بدا طول دنیا انتظام سو کی اتلس شلے خدایان دا مکہ انتظام کول اینشی 360 خدایان پا بیت اللہ کے پراتو دا دی رشتیا ہوئی کہ دا ٹول خدایان را ختم کو دا غی پزے را تیو یادی عجیب خبر کئی اور دا خو پدے اخیری دین کم منگلے دی اور دی را غی کم کم از کم درے خدایان عیسیان و بوی یو اللہ یو بی بی مریم و بل عیسیٰ علیہ السلام درے خدایان دی کم از کم درے خدایان خورمانا کنا نتوئیو اجعل الالہ الہ واحدا آیا گرز ولی جد دی گن خدا یاد لرا الہ واحدا یو خدای ان هذا لشيء عجاب بشك تاخو يو عجيب خبر ذا ان هذا لشيء عجاب هذا يو الله خبر اخو عجيب ذا وانطلق الملأ منهم لعل سرداران لدوينا وانطلق الملأ لعل سرداران منهم بقريشو نراغوی سلام شوالا دو شلو علم شو ویزی تاسو واسبرو علا آلہتکم او تاسو ثابت قدم اسے گے پخ پلو خدایانو باننے وانطلقا لارل الملعو سرداران دا کافرانو رئیسان لارل اور دا خبر کولا کم خبر کولا انمشو واسبرو زی ثابت قدم اسے گے انمشو زی تاسو پیغمبر علیہ السلام خبر ہوئے زی تھے نقبل و خدایان اپا عبادت بانے ثابت قدم اسے گے واسبرو علی آلہتکم ثابت قدم و مضبوط اسے گے فعبادت دقبل و خدایان و باننے دلی اقبل و خدایان و عبادت کروئے دلی پا خبر اگور اقبل خدایان پر لگے دقبل و معبودان و عبادت ما پر لگے ان هذا لشیء یراد نہ خو یو شیرے یو خبر نہ چ ارادے کرے شویرا نہ دی چ کمی خبر کئی دی خوستا سو دین بدلئی ستا سو حکومتن بدلئی او خپل اقتدار غواڑی پدے بانا مشری غواڑی حکومت او اقتدار غواڑی کرنا تے توحید مسئلہ اس مخ کے مخ کے کئی یو خدے یو خدے یو خدے لیکن چل لے دارب حکومت زان لگواری تو خبر ممن ہے دارا کافر خبر ہوا قوم توئی وہ دادا خبر ممن ہے پلے چل گوری حکومت اخلی ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة مانگ ندا اور دل دا خبر پلے آخری ملت کے ہم پا آخری مذہب کے دا خبر اور دل ندا یو خدے دا خدے عیسائیان ہم ندے ویلے دینا مقی خدیر خدایان خلکو منل نو دا عیسائیان کی دا دوی دن آخری لے نا غوین یو ندے ویلے درے خدایانی ویلے مگر خپل مشرانو نزا نزا اور ایدلی این هادا الا اختلاق نزا نزا دا خبر الا اختلاق مگر دا زان جوڑ کلی شوی دا دیچه دا یو خود خبر کنو دے دا زان جوڑ کلی دا این هادا الا اختلاق نزا نزا دا خبر الا اختلاق مگر دا زان جوڑ کلی شوی دا انزل علیہ الذکر من بیننا آیا نازل کریشوی دا پدبان نصیحت من بیننا زمان ترمنزا ولی زمان فکلی کی نور مشران نو ولی نور خیار نو ولی لوی سرمایہ دار خلق نو جغیل پیغمبری ورکریشوی وا دا مکیو دا طائف لوی لوی رئیسان لوی سرمایہ دار خلق نو غیت پیغمبری نور کی گی دلور کی دا عربو یو غریب سلیران دیلا تا پیغمبر کی گی انزل علیہ الذکر من بیننا نبنگ پدے طول قوم تر منزا یوازی پدبانی نسیت نازلی دا بل هم في شك من ذكري بلکہ دی پشک دی زما د نصیحت تبارک بل هم فی شک من ذکری بلکہ دی زما د نصیحت تبارک پشک کے پراتی دی پیغمبر علیہ السلام وی ما تدا اللہ دا طرف کما وحی را غلی دا کما احکام را غلی دی دا پاغی دا نبوت دعوی کنو دی دا غی پبارک شک کئی پیغمبر علیہ السلام پا نبوت کی شک نہ کئی بلکہ عذاب مزے لالی دلن دا اللہ وی فرمائی بل لما یذوقو عذاب بلکہ دوی سکل ندے زما عذاب عذابی لی دلے و سکل لانے عقل بے اثر تراشی کچھ عذاب ہو سکی ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب آیا دوی سر خزانے در رحمت در رب ستالی ام عندهم آیا دے کافر سر دی خزائن رحمت ربك اغا خزانے در رحمت در رب ستا اغا رب العزیز الوهاب جڑے زبردست دے الوهاب ورکون کے و بخشش کون کے لے در رب خزانے بھی سر دی کہ دوی سر خزانے وی دوی با پکی چالے سور کرے نوی تا اللہ پا خزانوں کے نبوت ہم نے نو اللہ چی غوالی نبوت چالے ورکی نور کولیشی سوکچی دا پیغمبر اہل وی اغل پیغمبری ورکی سوکچی اہل ندے اغلے نورکی مکہ کے بڑیر وی سرداران موجود وی طائف کے بم سرداران موجود وی فغیر ایمان اہل نے دینو دا نبوت کو ڈیر لوے شہرے دغی خلقو لا اللہ ایمان ام نور کی نا پاتے نبوت مولا سور کی تو دا نبوت چسوک اہل دی اغیر نبوت ور کی ولی دوی سر خزانے در اب دی ولی دوی بے تقسیم ای ام عندهم خزائن رحمت ربکا آیا دے کافر و پلاش کی بھی خزائن رحمت ربک اغا خزانے دے رحمت دے رفتا اغا رب العزیز چی زبردست دے الوہاب بخشش کو ان کے ورکو ان کے بھی ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما آیا دوی سر لی حکومت و اقتدار دے اسمان والارض والازمکی وما بینہما اغا سچ دزمکی اسمان تر منزلی ولذا خزانے ددوی سرلی فلیرتقو فی الاسباب فزدیل اخری جی اسمان تا خزانے ددوی سرلی دز مکیو دا اسمان دا اسمان تا دی پاولے ہو لگی پاغی دی ورخی دی اسمان تا دی لارشی خودوی اسمان تا پا خدو با دی قادر ندی فليرتقوا في الأسباب فزيدي أخيدي فليرتقوا فزيدي أخيدي في الأسباب فالرسوكي أسمان تدرسي واتي باغي دي أخيدي في غمر الله صلى الله عليه وسلم ورقي لما كي خلق بسوية دي پالوالي بسوية دي خوزان تسوية زان تدير زورة وروي خو حیث شیم نہ لے مکے کافر قوت کے حیث شیم نہ لے جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب جند ما یو لکھ کر دے ہنالک پدغ مقام کی جند ما ہنالک یو لکھ کر گوٹے دے دا مکی دا پالوانان دا غٹ غٹ رئیسان یو لخ کردے ہنالک پدغ مقام محزوم شکست خوردنے تباہ شویدے من الاحزاب دا مخکنو قومنونا احزاب دلے مخکنے دیرے لوئے لوئے دلے حلاک شوید تباہ شویدے یو لخ کردان دے کے پاقی کے حلاک كذبت قبلهم قوم نوح نسبت دروهم كرده قبلهم دين مخي قوم نوح من نوح عليه السلام قوم وعاد او عاديان نسبت دروهم كرده وفرعون ذو الأوتاد اغا فرعون تدمي خونو خاوني فرعون ذو الأوتاد أوتاد جمل وطن ميكونا في فرعون تزل أوتاد ولي دي ميكون والو ويدك بتالي سدا وركول ني وتختم اللي بيسم لو نو پيو لاس او پبل لاس باندې به وت ميكون تاكوال پيو خ پو پبل خ پ به وت ميكون تاكوال چي خوزينا مار لرم بے دور خوشک وال تکول بے مشیروکن اگر اپن لاسن قوبا دے و تمیخون تکولا تختی دیتے نشو ظلم بے پکو ظالمو یا پا لاسن قومی خون تکوال یا پا یو تختمی خون سلور تکوالی شویو بندہ بے سملو نپا غیب میخونو پوری بے دا لاسن قونا اترا بے بے پر آباد دے کوو تکو بے ویزا ما خدایو من از خدایی ما دیتا چار میخ کولوی ویسالی بی چار میخ کو یا بی پر تکوالو یا بی تکوالی میخونو پوری اترا ظالمو خدای تباو برباد کو ختم شو اس پی سوکنم پا عدب والی سوک بداو نوی چی فرعون علیہ السلام اور فرعون رحمت اللہ لے چری بمسو کو نوی مسلمان چی نم اخلی تظلمی و تازار خیلی فرعون تا فدا سے ہر زمانہ کے فرعونیان پیدا کی گی اور دزور ظلم غواری تیر شی خب یہ سوک نم پا خسوری توب ناگی سوک و تا دعا نکی چی خودی دی اوبخی ہر سڑے رخ پر زور ظلم نہ اس وقت میں توبہ باسی کچارے ظلم نہ کی کری یہ وقت براشی سنگ چ فرعون ہلاک شدہ سے بلا ظالمان خدا ہلاک کی اللہ وقت واقعی ہر ظالم لا اللہ وقت واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کفر سر حکومت چلی گی تو کافر حکومت چلی گی وہ ظلم سر حکومت نے چلی گی ختمی گی وہ فرعون ذل اوتاد اگر فرعون جدہ میں خونو خاون دو اگر نسبت دروغ کرو پیغمبران تا کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط او ثمودیانم نسبت دروغ کرو صالح علیہ السلام وقوم لوط دلوط علیہ السلام قومم نسبت دروغ کرو واصحاب الایکت وزنگل والا لشعیب علیہ السلام قوم اغیت اصحاب الایکوی اولئک الاحزاب دغه غټ غټ ډلې او فوجونو هغه خدای تباہ او برباد کړل دا مکی والا چې دی جند ما هنالک محزوم دا یو لخر دی محزوم تباہ شوی دی من الاحزاب په دې ډلو کې ان کل الا کذب الرسل نو دا مگر دی نسبت دا دروغ کرو پیغمبرانو تا فحق عقاب فصابت شو پاگوی بانی سزا و عذاب دقی خلکو لاللہ سزا ورکر دی موجود دولا بم اللہ سزا ورکی وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدا انتظار نکی داخلک وما ينظر انتظار نکی هؤلاء دادلی إلا صيحة واحدة مگر دیوی چغی ما لها من فواق نبیدی دا پارا وقفا دی قومون دا پارا با وقفا نوی چکل عذاب راشی فواق ستوئی دا پیو والا ساروی چی اول شلی شی اور لکساتو تصبرو کی چی پیپا کی بیا راشی نو بیا پیچ راشی نو دا دے دوزا للشلو پر مسکی سونا لگ وقت دے دو قمرم دے کافرو تا وقفا نمیلاوی گی او دا فواق یو معنی احرام و راحت تے نو آرام و راحت بم دے قومون لنوی لے تباشو دا خلقو دا پارا بس یو چغا پکار دا او نبی دی دا پارا آرام و راحت نبی دی دا پارا وقفا او کافروں سے وقالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب وقالو دے کافر ویل ربنا ایزا منگربا عجل لنا فتلوار بانے راکے منگتا قطنا زمن برخا قبل یوم الحساب دا حساب دا روز نمخ کے مخ کے دا قیامت نمخ کے منگ لدا عذاب پل برخا راکے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.